آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر زمین میں انسانوں کے بجائے فرشتے ہوتے جو اطمینان سے چلتے پھرتے تو ضرور ہم ان پر آسمانوں سے فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے۔